सा बन रही है वो वैसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं, पार सा बन रही है वो वैसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बता, जितनी आई है मैयत पे मेरी, जितनी आई है मैयत पे मेरी, सबके सभी लगाए हुए हैं। जितनी आई है मैयत पे मेरी, सबके सभी लगाए।